A do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 16 września, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej poinformował premier Donald Tusk. Za chwilę relacja naszej reporterki. Na Opolszczyźnie woda pokonała zbiornik Topola. Obniża się poziom wody w rzekach gminy Prudnik. O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej poinformował premier Donald Tusk. Rząd zebrał się rano na nadzwyczajnym posiedzeniu. Na terenie Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie trwa konferencja szefa rządu. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwio, jakich decyzji można się spodziewać? Wiadomo, że stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni. Taki okres przewiduje bowiem ustawa. Zgodnie z projektem rozporządzenia stan klęski ma zostać wprowadzony na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego w wybranych powiatach, miastach i gminach. Dokładne informacje będą podawane we Wrocławiu po posiedzeniu sztabu kryzysowego, mówił przed chwilą premier Donald Tusk. Zaznaczył, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Decyzje podejmowane są po konsultacjach z wojewodami. Szef rządu zaznaczył, że narzędzia zapisane w ustawie będą stosowane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Będziemy starali się, tak jak dzisiaj przekonywałem ministrów, korzystać bardzo powściągliwie i z taką konieczną tutaj delikatnością narzędzia, jakie daje stan nadzwyczajny. Nie jest naszą intencją ponad jakąkolwiek potrzebę ograniczać prawa obywatelskie. To są sytuacje zupełnie wyjątkowe. Te narzędzia to między innymi nakaz opuszczenia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, a w rozporządzeniu zapisano także zakaz przebywania w określonych miejscach oraz nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się. Rząd przygotował również pomoc finansową dla poszkodowanych. Chodzi o środki na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Na Opolszczyźnie woda pokonała zbiornik Topola. W niekontrolowany sposób przepływa do zbiorników Kozielno i od Muchów, mówi burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Uszkodzenie prawdopodobnie nie zmienia sytuacji powodziowej poniżej Kozielna. Woda przepływa w tej samej ilości, tylko uszkodzonym przelewem. Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ten przelew mimo wszystko się nie poszerzy, nie pójdzie większa masa wody na zbiornik Kozielno. Bardzo proszę mieszkańców o zgłaszanie ewentualnie konieczności ewakuacji. Dysponujemy 6 zespołami pontonowymi. W Kłodzku trwa także ewakuacja ludzi z najbardziej zagrożonych miejsc. Walka z żywiołem jest niezwykle trudna, a strażacy często ratują życie, mówi kapitan Marcin Pożyński. Działania nasze przede wszystkim skupiają się teraz na tym, że ewakuujemy osoby zagrożone, bądź takie, które po prostu wymagają tej ewakuacji. Było takie zdarzenie, że osoba potrzebowała pilnej obecności w szpitalu, więc przy pomocy śmigłowca została ewakuowana do tutejszego szpitala. Druga ewakuacja, taka dosyć charakterystyczna, też polegała na tym, że osoba wymagała dializy i też została przetransportowana. No i czekamy na rozwój sytuacji. Liczymy na to, że woda powoli będzie opadać, no i będzie odsłaniać ogrom zniszczeń. Opada woda w rzekach gminy Prudnik. Ciągle wysoki jest na Złotym Potoku, jednak rzeka ta w Moszczące i Łące Prudnickiej płynie poniżej wałów przeciwpowodziowych. Mamy coraz lepszą sytuację, mówi Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika. Woda opada. Nie mam jeszcze takiej informacji, że woda już w ogóle w żaden sposób nie zagraża, ale mamy z kolei informacje hydrologiczne, że tego opadu deszczu w Czechach i w Polsce już dużego nie będzie. Raczej będzie to szło w poprawę pogody, co no, na tą chwilę skutkuje tym, że będziemy się skupiali na usuwaniu szkód już popowodziowych, a nie już zabezpieczaniu bezpośrednio zagrożenia życia. Według szacunków władz Prudnika z terenów najbardziej zagrożonych ewakuowało się w tej gminie około 1000 osób. Nie ma utrudnień w ruchu na granicy z Niemcami w województwie zachodniopomorskim. W Kołbaskowie na byłym przejściu granicznym są funkcjonariusze niemieckiej policji, ale nie prowadzą regularnych kontroli. Zatrzymywane są jedynie pojazdy, które wzbudzają podejrzenie, iż mogą nimi podróżować nielegalni migranci. Ruch odbywa się płynnie. Relacja Rafała Molendy. Przejechałem właśnie przez granicę Lubieszyn-Linken bez utrudnień, bo nie ma żadnych funkcjonariuszy, którzy by sprawdzali to, co się dzieje na granicy. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów po stronie niemieckiej do tej pory mijałem tylko jeden radiowóz niemieckiej policji. Nie ma żadnych utrudnień. Jednak ja przypominam o rzeczy niezbędnej. Gdy wybieramy się do Niemiec, każdy kierowca powinien mieć przy sobie dokumenty tożsamości. To może być dowód osobisty, to może być paszport, bo Niemcy już od blisko roku prowadzą wewnętrzne kontrole i tu każdy z nas może liczyć się z tym, że zostanie zatrzymany i poproszony o dowód tożsamości. Z niemieckiego Kraków, Rafał Molenda, Polskie Radio. Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu sporo chmur, gdzie indziej pogodnie. Na zachodzie i południu także przelotne deszcze, a w górach może zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na południu i nad morzem do 25 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Shine for you. Look how all the things that you do. Coldplay w utworze Yellow na początek naszego spotkania w drugiej godzinie audycji Tu Myśliwiecka 357. Audycja, w której to nasi słuchacze, słuchaczki mogą zadzwonić i zamówić piosenki do godziny 14. Zachęcamy, aby wystukać numer 227-3, a także pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. A oprócz muzyki wybieranej do naszej audycji kolektywnie, powiemy o tym, jak pomagać osobom poszkodowanym w powodziach i nie tylko o tym. Krzysztof Sagan, Rafał Wodziński, Gosia Jakubowska. Do 14 jesteśmy razem. Like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control of tearing on the side. Fill up on the feeling, fill up on the life. If I'm Feriania w utworze Like I Say, utwór, który zapowiadał od kilku tygodni nowy album My Method Actor, który ukazał się w miniony piątek i muszę przyznać, że przygotowując wszystkie relacje, audycje z festiwalu Great September, zasłuchiwałam się dosyć intensywnie w twórczość tej artystki, która pochodzi z Wielkiej Brytanii. Też chyba nie jest to zaskoczeniem, ponieważ poczuwał się do nazywania siebie największą fanką w redakcji muzycznej trójki Niloferiani. I na pewno do jej albumu będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać. A skoro już Great September zostało wywołane, no to nie możemy przejść tak obojętnie wobec tego, co zadziało się w Łodzi w miniony weekend. Tam naprawdę bardzo dużo koncertów, ponad 70 artystów. No i wśród nich występ Edyty Bartosiewicz. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament. Jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemąknięte serca wiatr.

solid, but hardly me. So I'll be a forlorn child for a while. People keep talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we need foreign times to arrive. And we'll return to that loading parade. Count all your blessings, my mother says. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign. And I'll return to that floating grave. Don't wait. Nowy utwór od Michaela Kiwanuki. Jeden z dwóch, no bo Floating Parade pojawił się w trakcie wakacji i zapowiada nowy album. Ten ma ukazać się już w listopadzie. Tymczasem zachęcam, aby zerknąć na nasze media społecznościowe. Tam mówimy całkiem sporo o tym, jak pomóc osobom dotkniętym powodzią. Ruszyły zbiórki darów dla powodzian organizowane przez Polski Czerwony Krzyż czy Caritas Polska, ale także możemy dowiedzieć się z naszych postów dostępnych w mediach społecznościowych o tym, jak firmy mogą włączyć się w pomoc rzeczową, zgłaszając darowizny hurtowe. Także o tych informacjach, które nadchodzą do nas z południa Polski, będziemy informować w skrótach serwisów. Ten za 7 minut. A wspierać można również dobrym słowem, dobrym gestem. I 227 trójek to numer telefonu, na którym można dedykować również utwory tym poszkodowanym. Dzień dobry, Piotr ze Środy Wielkopolski. Chciałem zadedykować piosenkę zespołu The Eagles w związku z tymi opadami. No More Cloudy Days. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sitting by a foggy window, staring at the pouring rain, falling down like lonely teardrops, memories of loving vain. These cloudy days, they make you wanna cry. It breaks your heart when someone leaves and you don't know why. I can see that you've been hurting. Maybe I've been lonely. I've been out here lost and searching, looking for a girl like you. Now I believe the sun is gonna shine. Don't you feel free to love again? Put your hand in mine, baby. I will never make you cry. I would never make you blue. I would never let you down. I would never be untrue. I know a place where we

lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Ech, nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. SsangYong odkupi nasze auto z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. Zamień swoje auto na nowe z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Jest 13:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią. Oznacza to m.in. przymusową ewakuację mieszkańców po jej zarządzeniu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że służby państwowe będą korzystały z tego jedynie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Zaapelował też do mieszkańców, by stosowali się do poleceń. Kiedy jest wezwanie policji lub straży pożarnej, wezwanie do ewakuacji, żeby tego nie lekceważyć, bo to nie tylko stwarza zagrożenie dla tych konkretnych ludzi, ale to także później może angażować dużo większe środki, większą ilość ratowników, helikoptery i wtedy może, wiecie, to komplikować później działanie służb. Stan klęski żywiołowej będzie obowiązywał przez 30 dni. Premier zwrócił się do ministra finansów o przeznaczenie miliarda złotych dla powodzian. Rada Ministrów podwyższyła także kwotę dotychczasowej pomocy. Będzie to 10 tysięcy złotych doraźnej, bezzwrotnej pomocy, do 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 na odbudowę domu. W Kłodzku zaczęło się wielkie sprzątanie i podliczanie strat po powodzi. Skala zniszczeń jest ogromna, mówi burmistrz miasta Michał Piszko. Mieszkańcy przystąpili już do wstępnych prac porządkowych u siebie w nieruchomościach. My w tej chwili organizujemy cały system odbioru tych odpadów, które powstały po powodzi. Mamy wsparcie ze strony wojska i Państwowej Straży Pożarnej, jak i również innych samorządów. Kwota idzie, jeżeli chodzi na przykład o ośrodek sportu i rekreacji, to jest około 21-22 milionów złotych. Wszystkie inne zniszczenia w infrastrukturze komunalnej, no to szacuje gdzieś tak, że to przekroczy 100 milionów złotych. W Kłodzku woda, która zalała miasto, niszczyła wszystko, co stanęło na jej drodze. Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia w całości ewakuowano szpital w Nysie. Wczoraj przewieziono do Opola 47 pacjentów, dziś 97. Szpital w Kłodzku działa w normalnym trybie. W szpitalu w Głuchołazach pacjenci przenoszeni są na wyższe piętra, a pompy usuwają wodę z piwnic. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był Serwis Trójki. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, we'll be right back. of last laughing, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you wanna get it in your mattress. You just gotta drop the noise, it's an illness. Land a very common crisis, everything's in order in a black hole. Is everything as great as the past though? That bloody man is like an urge of us. Arctic Monkeys w audycji Tu Myśliwiecka 357. To jedna z naszych propozycji, ale w tej audycji również słuchacze, słuchaczki wybierają swoje. Wystarczy do nas zadzwonić 227 trójek bądź napisać maila myśliwiecka@polskieradio.pl i od razu mówię, że ten adres mailowy może się jeszcze przydać dzisiaj, ponieważ będziemy rozdawać wejściówki na pewne wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. Ale zanim o tym wydarzeniu powiem, no to czas zajrzeć na to, co dzieje się na pierwszej trójce listy przebojów. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Chciałbym przedstawić kolejne 3 nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Rockowy sekstet Dead Letter ogrywa właśnie swój albumowy debiut z poprzedniego tygodnia na koncertach w całym Zjednoczonym Królestwie. Historyczna siła to owoc ponad 2 lat wspólnej pracy w zmieniającym się składzie, a nowy singiel Mo Hit nawiązuje do epki Hit. Ulubieńcy Steve'a Lamaca, mocno zaangażowane społecznie teksty łączą z muzyką oscylującą pomiędzy Manchesterem i klasycznym wczesnym Madness. So to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. Iwona Sujka w ubiegły piątek zaśpiewała premierowo swój najnowszy singiel Dziewczyny na festiwalu Great September w Łodzi. Ten występ to jej pierwszy autorski materiał od czasów debiutu Banitka 7 lat temu. W jednym z utworów na scenie towarzyszył jej mąż Błażej Król, z którym współpracuje nie tylko na co dzień, tworząc rodzimy odpowiednik Roberta Fripa i Toi Wilcox, ale też w projektach Kobieta z Rytm i Lauda. Z tobą mógłby z ciebie na mapie ciała, szukam punktu, gdzie znajdę siebie, ała, w intymnej zatoczce. Uprawiam kąpiel w gorących źródłach, obrazki w głowie, dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, lubię odpływać, gdy się dotykam. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, Na ten weekend The Weeknd przygotował pierwszy singiel ze swego 6. albumu Hurry Up Tomorrow, będącego dopełnieniem trylogii Dawn FM i After Hours. Klip do utworu, zrealizowany na najnowszym iPhone'ie numer 16, premierowo zaprezentowano na konferencji Apple. Wisienką na torcie był transmitowany na cały świat w internecie koncert na stadionie piłkarskim w São Paulo. Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki na stronie radia, w zakładce lista, a my spotkamy się jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Piotr Metz oczywiście przedstawiał swoje propozycje do głosowania. Głosować możemy do piątku, do godziny 12. A teraz czas na jedną z moich propozycji, która pojawiła się całkiem niedawno na naszej trójkowej playliście i tym samym na pierwszej trójce liście przebojów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba wolę dziś

Falls w utworze Mountain at My Gates. Już za chwilę najnowszy serwis Trójki, w którym na pewno pojawi się najnowszy raport powodziowy, bo za 6 minut będzie godzina 14. Nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357 powoli dobiega końca, a na zakończenie Liwka, artystka, której piosenka Jestem, również pojawia się na liście przybojów pierwsza Trójka i która pojawiła się również na Great September w miniony weekend, dokładnie w sobotę, dała koncert na głównej scenie. Jak sama przyznała w rozmowie, było to dla niej ogromne wyzwanie, ale też i satysfakcja i radość. I mam nadzieję, że efekty naszej rozmowy już niebawem pojawią się na naszej antenie. Rafał Wodziński audycję wydał, Krzysztof Sagan ją realizował. Ja nazywam się Gosia Kubowska i mówię do usłyszenia. Jestem herbatą, która stygnie. Jestem twoim zakładnikiem. Jestem anegdotą, zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz, gdy przejdziesz przez próg. Przez próg. Jestem kluczem zostawionym w drzwiach. Jestem wszystkim, co poszło nie tak. Jestem nawykiem. Jestem w kursywie. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajer. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajer. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajer. Stygnie. Jestem swoim zakładnikiem. Jestem zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny, tu już. Niskie ceny, tu już. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.